Snowboarder kampı Brüksel'de. Katılın. Bir hafta sürecek eylemler, filmler, göçmenlik ve göçmen politikalarıyla ilgili tartışmalar. 25 Eylül-3 Ekim arasında Brüksel'de. Detaylı bilgi için www.snowboarderbxl.eu.org.